50% taniej. Złoty 99 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 czerwca, minęła 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. 40 osób rannych, w tym 5 ciężko. Na Zakopiance doszło do groźnego wypadku. Dziennikarze i policjanci uratowali dwulatka, który znajdował się w rozgrzanym samochodzie. Ceremonia otwarcia mundialu bez udziału przedstawicieli polskich władz. Na Zakopiance trwa akcja ratunkowa po zderzeniu ciężarówki i autokaru przewożącego dzieci. Do wypadku doszło w miejscowości Tęczyn między Lubniem a Rabką Zdrój. O szczegółach Paweł Pawlica. Z miejsca wypadku śmigłowcy lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitali przetransportowały najciężej rannych. To 5 dzieci i kierowca autokaru. W sumie według ostatnich informacji przekazywanych przez policję i straż pożarną do szpitali trafiło 16 osób. Pozostałym poszkodowanym ratownicy udzielali pomocy na miejscu, mówi młodszy inspektor Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Stąd tutaj zaangażowanie tego pogotowia, straży pożarnej w udzieleniu im pomocy. Jak wynika z relacji świadków, na wąskim odcinku Zakopianki tir zderzył się czołowo z autokarem przewożącym 7-klasistów z Warszawy. W zdarzeniu brał również udział kierowca samochodu osobowego. Policja wyjaśnia jego ewentualny udział w spowodowaniu wypadku. Tam doszło do jakichś manewrów. Być może kierowca ciężarówki czy autokaru próbował na to jakoś zareagować i doszło do zderzenia. Ale istotne jest tu też zachowanie tego kierującego Mercedesem i to w tej chwili badamy. Zakopianka będzie zablokowana jeszcze przez kilka godzin. Policja kieruje na objazdy. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wojewódzki Sąd Administracyjny odroczył dziś po kolei 3 rozprawy dotyczące reprywatyzacji. Chodzi o Twardą 8 i 10 oraz Sienną 29. Odwołania od decyzji Komisji Weryfikacyjnej złożyli we wszystkich przypadkach beneficjenci decyzji zwrotowej oraz Urząd Miasta. Beneficjenci apelowali o wyłączenie ze składu orzekającego sędziów, którzy zatwierdzali postanowienia stołecznego ratusza w sprawie kontrowersyjnych ich zdaniem decyzji zwrotowych. Ratusz z kolei zakwestionował uzasadnienia decyzji zwrotowych. WSA rozpatrzy dziś jeszcze jedną skargę dotyczącą też Siennej 29. Tym razem do tragedii nie doszło. Dziennikarze i policjanci uratowali życie dwulatkowi zostawionemu przez rodziców w rozgrzanym samochodzie. Do tego zdarzenia doszło w Rumi w Zachodniopomorskiem. Relacjonuje nasz gdański reporter Grzegorz Armatowski. Jest odwodniony, ale jego życiu nic nie grozi. Po wyciągnięciu z samochodu dziecko miało 38 stopni gorączki. Pogotowie zabrało je do szpitala. Po szczegółowych badaniach będzie wiadomo coś więcej o jego stanie zdrowia. Policjanci wstępnie ustalili, że dwulatek w samochodzie zaparkowanym w pełnym słońcu przy dworcu w Rumi był dłuższą chwilę. Płacz dziecka usłyszeli dziennikarze lokalnej telewizji, którzy byli w pobliżu. Zaalarmowali policję. Patrol, który przyjechał na miejsce, natychmiast wybił szybę w Toyocie i uwolnił chłopca. Lekarz po wstępnych badaniach stwierdził, że organizm dziecka jest wyraźnie przegrzany i musi ono trafić na badania do szpitala w Wejherowie. Rodzice chłopca teraz tłumaczą się policjantom. I niewykluczone, że usłyszą zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Grozi za to do 5 lat więzienia. Pierwsze billboardy pojawiły się już dziś przy siedzibie PiSu na Nowogrodzkiej w Warszawie. W poniedziałek kolejna odsłona akcji Konwój Wstydu, którą organizuje Platforma Obywatelska. W Polskę wruszą billboardy z wizerunkami samorządowców Prawa i Sprawiedliwości informujące o kwotach ich wynagrodzeń w spółkach Skarbu Państwa. Okazuje się, że radni PiSu mają się świetnie finansowo właśnie tylko dlatego, że są radnymi PiSu. Mówi poseł Mariusz Witczak z PO, a poseł Tomasz Latos z PiSu komentuje. Jeżeli pokażą swoich, to wtedy możemy potraktować to wszystko poważnie i poważnie o tym dyskutować. Poseł Prawa i Sprawiedliwości przekonuje, że Platforma powinna w swojej akcji uwzględnić przypadki własnych samorządowców, których, jak ocenił, jest bez liku. Przedstawicieli polskich władz nie będzie na ceremonii otwarcia mundialu w Rosji. Powód: brak akceptacji polityki zagranicznej i wewnętrznej Kremla. Kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, nałożyły na Rosję sankcje w związku z aneksją Krymu, wojną w Donbasie, wspieraniem dyktatur i separatyzmu oraz ingerowaniem w wewnętrzne sprawy innych państw. 14 czerwca w Moskwie na meczu otwarcia mundialu nie będzie oficjalnych przedstawicieli Polski. Taką informację przekazał ambasador Rzeczpospolitej w Rosji Włodzimierz Marciniak. Nie, oficjalnych przedstawicieli państwa polskiego w dniu otwarcia, na meczu otwarcia nie będzie. Wiadomo, że podobne stanowisko zajęły władze Wielkiej Brytanii i Australii. Oba kraje w ten sposób wyrażają protest dyplomatyczny związany z próbą otrucia na terytorium Zjednoczonego Królestwa byłego podwójnego agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego Siergieja Skripala. Według Londynu za zamachem

Nie wiem, czy to piątek, czy wszyscy zjechali podziwiać i składać hołd Zbigniewowi Wodeckiemu. R. Kraków dzisiaj kompletnie zakorkowany. Od rana do teraz, ale się udało. Goście dzisiejszej tonacji: Daria Zawiałowga, Bakulka, Katarzyna Skrzynecka, Wodecka. Stups. Z wrażenia, z gorąca i z korków. Z panią Katarzyną porozmawiamy za chwilę. Teraz artystki, które wyrwały się na sekundę z próby, za co wam bardzo, bardzo dziękuję. Czy wy jesteście przed, czy po? Próbie? Między próbami. Między jedną próbą, przed nami generalna próba, tak. I dwa koncerty. Generalna o 15, to szybciutko rozmawiajmy. Gaba, najpierw jeżeli chodzi o ciebie, bo jesteś troszkę starsza. Ej, dzięki. Chodzi mi o staż artystyczny. Tak dokładnie. Wiek przed pięknem, jak mawiają Niemcy. Jak wygląda twoje spotkanie ze Zbigniewem Wodeckim? Od początku, od najmłodszych lat. Od początku? Nie, myślę, że jeżeli już wspominasz od najmłodszych lat, to odpowiedź jest absolutnie stuprocentowo pewna. Wiadomo, że jest to czołówka Pszczółki Mai i wydaje mi się, że to jest takie silne zaprogramowanie, że ten głos po prostu zostaje na całe życie. Ale to był wtedy pan Pszczółka Maja, a nie Zbigniew Wodecki. Oczywiście, prawda? Chociaż tak. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że w Telewizji Polskiej Zbyszka Wodeckiego było wtedy sporo, więc jakby skojarzenie, że to ten sam głos, a nie tylko czołówka Pszczółki Mai, nastąpiła na pewno jeszcze w dzieciństwie, a nie później. Więc jakby tożsamość wykonawcy była i pszczółkowo-majowa, i też zupełnie nie. No a potem? A potem już miałam po prostu dużą przyjemność zderzać się ze Zbyszkiem w różnych okolicznościach, za sceną głównie, nie na scenie, bo nie mieliśmy przyjemności wspólnego śpiewania niestety, ale przy okazji takich, kiedy ja występowałam na scenach, na których no, zwykle nie występuję, ale gdzieś tam byłam, wpadałam na niego, no i później już przez wspólnych przyjaciół, czyli przez Miczów, przez Mitch & Mitch i moich wielkich przyjaciół z tego zespołu, miałam okazję też parę razy ze Zbyszkiem Wodeckim się spotkać. A będę trochę dociekliwy, czy instrument skrzypce twojego taty i pana Zbyszka jakoś połączył cię też? To zdecydowanie jakby to był temat, który łatwo było nam zazierzgnąć jakąś tam rozmowę, ponieważ wspomnienia Zbyszka związane ze skrzypcami i z moim tatą po prostu no, były tą nicią wiążącą jego karierę i karierę mojego taty, także tutaj ten temat był zawsze wspólny. Z czym się dzisiaj mierzysz? Ostatnimi laty lubisz się mierzyć z klasyką polskiej piosenki, tak bym to nazwał. Tak wyszło. Nie wiem, co jest takiego w sposobie mojego śpiewania, co sprawia, że parę osób zupełnie niezależnie uznaje, że jest to świetny pomysł, żebym zaśpiewała coś na przykład, co jest... Zaczęło się od mojego wieku, więc powiem na przykład starszy ode mnie, nawet. Ja myślę, że wiem, co jest, ale chyba nie będę mówił. Ale rzeczywiście ja się dobrze czuję w repertuarze, który niekoniecznie jest współczesny. Zawsze przy kolejnych płytach, które robiłam z Marcinem Borsem, początek pracy zawsze odbywał się na zasadzie, no, to znowu kategoria muzyka dawna. Nawet jeśli chodziło o moje własne utwory, więc coś w tym rzeczywiście jest. Ale wydaje mi się, że tutaj, przepraszam, bo zaczęłam od tożsamości, jaką nadaje wykonawca. W tym dzisiejszym koncercie to, co jest wyjątkowe, to jest właśnie... Jest wiele doskonałych piosenek w repertuarze dzisiejszego koncertu, ale wydaje mi się, że jednak ta postać wiążąca i ten głos, który wszyscy słyszymy gdzieś tam z tyłu głowy, myślę, że nie tylko publiczność, ale wykonawcy, po prostu wszyscy mamy ten głos w głowie i to jest dla mnie najbardziej wyjątkowe w dzisiejszym dniu. Jak wybalansować szacunek dla oryginału z jednak własną interpretacją? Bo przecież kopiowanie nie ma sensu. Kopiowanie nie ma sensu. Ja tutaj nie wiem, czy jako wokaliści, wokalistki jesteśmy w stanie jakby do końca odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, Dario, bo wydaje mi się, że tutaj aranżacja, aranżer, zespół i tak dalej, tutaj jest duża część tego odniesienia się do oryginału albo sprzeciwienia się oryginałowi odbywa się na tym etapie. Natomiast przy samym śpiewaniu wydaje mi się, że to jest raczej takie ćwiczenie z powściągliwości, bo jeżeli ktoś ma gdzieś tam słuch muzyczny, a wykonanie oryginalne jest po prostu tak sugestywne, jak to w przypadku Zbyszka Wodeckiego, po prostu to jest bardzo sugestywne, bardzo nacechowane jego stylem. Właściwie odznaczał swoje piętno na wszystkim, co zaśpiewał. Jakaś sztuka kompromisu. Trzeba bardzo jakby uważać, żeby nie zacząć próbować w tę stronę się kierować estetycznie, żeby jednak gdzieś tam znaleźć swoją drogę przez tę piosenkę, bo inaczej nie dorówna się jakby temu wykonaniu. Łatwiej jest nam, dziewczynom, ponieważ jeżeli podejmujemy się śpiewania partii, które w oryginale śpiewał mężczyzna, zawsze mamy ten plus, że to się już odróżnia gdzieś tam tembrem, wysokością głosu, ale na pewno trzeba się jakoś świadomie powstrzymywać od naśladownictwa. To teraz będzie ciekawie, bo Daria to nawet pszczółki Maje pewnie nie pamięta z dzieciństwa. Nie, pamiętam. Pamiętasz, akurat tak? Pszczółkę Maję, tak, pszczółkę Maję pamiętam. Puszczali mi dziadkowie, z którymi bardzo blisko byłam, jestem do dzisiaj, także pamiętam. Natomiast moje takie naprawdę pierwsze spotkanie z utworami Zbyszka Wodeckiego, no to ja się mierzyłam jako chyba 12-latka z utworem Zacznij od Bacha. Wtedy na takim ognisku muzycznym w moim rodzinnym Koszalinie pani taka instruktorka dała mi na warsztat. Tak, dała mi na warsztat od razu ten utwór i ja w ogóle jeździłam z tym utworem na jakieś takie konkursy piosenki, jakiejś takiej dziecięcej, młodzieżowej, także... To wstrząsająca informacja jest skanowa dosyć, prawda? Tak, tak, ale to naprawdę jedna z takich pierwszych utworów, po które sięgnęłam, natomiast właściwie nie sama, tylko tutaj z pomocą właśnie tej pani instruktorki. Natomiast ja też miałam zawsze coś takiego, że sięgałam po utwory w ogóle wykonawców starszych właśnie ode mnie. A z czym się mierzysz dzisiaj? Dzisiaj się mierzę z utworem Sobą Być. Tak, i kolejny raz właśnie z tekstem Wojciecha Młynarskiego. Tak się zdarzyło. Utwór jest taki, ja myślę, że on jest bardzo emocjonalny i w ogóle jak ja wybierałam utwory, co nie było łatwo, bo wybierałam na sam koniec, kiedy już dużo utworów było zajętych, to chciałam znaleźć coś takiego bardzo emocjonalnego, co mnie poniesie, jakoś zabierze i ten utwór myślę, że to ma. A ja nie wiem, czy nie wygrałaś, bo twórczość Zbigniewa Wodeckiego jest oczywiście powszechnie znana, ale zawsze się koncentruje jednak na pewnej grupie tych utworów najbardziej spopularyzowanych, przy tym jest Kopalnia, prawda? Tak, tak, to prawda. Myślę, że mając prawo nie pierwokupu, tylko to odwrotne, bo się nazywa fachowo, akurat może wygrałaś. Bardzo wam dziękuję, nie trzymam, bo bardzo próby. Dziękujemy. Panią Kasię jeszcze przytrzymamy chwilę, mimo że też pewnie ma co robić. W ogóle bardzo mi się podoba, dlatego, że rzeczywiście, tak jak powiedzieliśmy, nie ma tutaj, tu jest indywidualność, na tej scenie jest indywidualność. Dzięki. Tak. Uciekajcie na dziękujemy próbę. Dziękujemy bardzo. A my gramy. A my gramy. Tak. You're right to say that life is just an old gift from God to lead us to unknown. Yet I believe that we are here to prove that the road we're taking is the one. So give it a moment, give it some time to lead you through. Give it a sign to make you more than you can do. So give it a feeling, give it some irony and joy. Give it some fame, the kind of things you do for love. How long you think it takes to reach your heaven? The peace, the dignity of time. Well, I believe that we are here to know that. For sure, there's somewhere else to find. So give it a moment, give it some time to lead you through. Give it a sign to make you more than you can do. Give it a feeling, give it some irony and joy. Give it some faith, the kind of things you do for love. Love. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do artystki zwolniliśmy na próby, ale pani Katarzyna Wodecka-Stups ma chyba jeszcze więcej zajęć od nich. Bardzo dziękuję, że znalazła pani chwilę czasu. Jesteśmy przed wszystkim, przed największym wydarzeniem pewnie dla pani w tym roku. Czy serce już rośnie? Tak, właściwie serce rośnie od samego początku, odkąd zaczęliśmy pracować nad festiwalem, bo wydawało nam się, że to będzie takie dość kameralne doświadczenie wśród przyjaciół. A tak naprawdę zrobiło nam się dość gigantyczne przedsięwzięcie. Mamy ogromnie dużo artystów, mamy wspaniałych gości, już są ludzie w Krakowie, już dzwonią, już czekają na ten koncert. Tak, serce rośnie. A dzisiaj pani pewnie powinna wyłączyć telefon, jeżeli chodzi o wyjściówki dla spóźnionych. Z jednej strony chciałam, ale z drugiej strony też stajemy na tak zwanych rzęsach, żeby wszyscy ci, którzy chcą z nami być, jednak jakimś cudem jeszcze weszli, jakby wszyscy pilnujemy, żeby żadne miejsce nie zostało stracone, nawet gdyby ktoś nie dojechał, bo pociąg się spóźnił. Porozmawiamy o tym, co się będzie działo jutro, bo dzisiejszy koncert w zasadzie już dość dobrze znamy. Mieliśmy przed chwilą dwie artystki, które pięknie opowiadały o swoim spotkaniu ze Zbigniewem Wodeckim, ale festiwal jak to festiwal ma jeszcze imprezy, nie chcę powiedzieć, że towarzyszące, bo one są równie ważne, ale takie, które trochę opanują Kraków, o tak bym to powiedział, prawda? Tak, to są zdecydowanie równoważne koncerty, ponieważ tak naprawdę dotykamy w całym festiwalu różnych obszarów twórczości taty Zbigniewa Wodeckiego, których... Co dla pani, przepraszam, zawsze było bardzo ważne, prawda? Ogromnie ważne. Żeby go pokazać w pełni jego talentu, a nie w skróconej formie. Dokładnie, dlatego jednym z koncertów na przykład jest wydarzenie w Operze Krakowskiej w sobotę jutro o 18 godzinie. Zapraszam serdecznie. Jest to koncert skrzypcowy, ponieważ nie wiem, czy wszyscy o tym pamiętają, ale teraz już chyba tak. Tata był przede wszystkim skrzypkiem, jest absolutnie klasycznie wykształconym, znakomitym skrzypkiem, który tak naprawdę parał się różnymi obszarami tutaj, przecież bawił się jazzem znakomicie, łączył jazz z klasyką, a tak naprawdę łącząc swoją twórczość w te kilka instrumentów i te utwory, o których pan wspominał, że jest, wszyscy je znamy, no to tak mi trochę szkoda było, żeby nie zrównoważyć tego festiwalu tymi różnymi obszarami, więc zagrają z nami znakomici goście, bo to też nie o to chodzi, żeby grać tatę, tak? Tylko tata inspiruje, jest patronem tego koncertu i na pewno go też tam usłyszymy. Natomiast no, są znakomici z nami goście, czyli pani Agata Szymczewska, Adam Bałdych, grupa Mozarta i Mariusz Patyra. No znakomity, wybitny skrzypek, który z tatą bardzo, bardzo dużo grał. Więc jakby kolejne takie dość bliskie doświadczenie rodzinne. I to jest ten twist. I to jest, no tych twistów mamy więcej de facto, dlatego że tutaj łączymy twist z przeróżnymi stylami muzycznymi, bo przecież mamy jazz, klasykę, trochę takiej rozrywki skrzypcowej, ale to jest tylko ten jeden twist. Kolejny koncert to już jest całe popołudnie nad Wisłą, od 16 do 22. Spotykamy się z zespołem Midge & Mitch i ich gośćmi i tu jest kolejny twist, bo nie tylko pokoleniowy, jak to się zwykło mówić o tym spotkaniu taty z Zbyszka Wodeckiego z Midge & Mitch, ale też będziemy śpiewać piosenki, to będą trochę niespodzianki w różnych językach, będą z nami brazylijscy goście, także tata też troszkę zabrzmi inaczej. Będzie pan Masecki, który też przygotował z okazji tego koncertu specjalnie materiał, specjalnie, zresztą jak większość tych wydarzeń. Muzycy bardzo się fajnie zaangażowali i tak naprawdę interpretują troszkę. Czyli pozostawiają sobie indywidualność, tata zostaje tu inspiracją. Ten drugi dzień ja to nazywam troszkę bardziej dniem Zbyszkowym. No to jest ta płaszczyzna właśnie nieco bardziej offowa, płaszczyzna skrzypcowa. No i mamy jeszcze kilka takich... Mogę dalej? Tak szybko? Tak, jak najbardziej. Mamy kilka takich wydarzeń okołofestiwalowych, które są, uważam, takim, jak to nazwałam wcześniej, może serduszkiem tego drugiego dnia. Zapraszam serdecznie o 10:00 na rynek krakowski, gdzie usłyszymy chóry, 6 wspaniałych chórów gościnnie. To nie jest żaden wielki koncert. To jest taki trochę hołd i takie rozpoczęcie drugiego dnia tego właśnie Zbyszkowego i tam będziemy śpiewać. Myślę, że będzie pięknie. Jest też dla dzieciaczków taka strefa w kinie pod Baranami, żeby też mogły się troszkę do tej pszczółki Mai, którą tak naprawdę wszyscy kochamy i tata też zawsze ją szanował i doceniał, w tym obszarze dziecięcym też jeszcze troszkę zagrać. To ja jeszcze o skrzypce zapytam. Tak. Czy można powiedzieć z perspektywy czasu, bo wspomniała pani, że nie wszyscy pamiętają, że tato był przede wszystkim skrzypkiem. Tak. Że to było tak, że on był przede wszystkim skrzypkiem i w którymś momencie zdarzyła się raczej piosenka I to pociągnęło tatę, mimo że tego pewnie zapytany 3 lata wcześniej by nie przewidział, prawda? Że tak to się wszystko potoczy. Tak. No właściwie o 3 piosenkach możemy mówić, bo możemy mówić o Muszelce, która gdzieś tam pokazała tatę na tej estradzie bardzo młodziutkiego z tekstem pana Wojciecha Mana. Ale to nie jest nawet kompozycja taty, ale gdzieś tam już ruszyła ta, wszyscy zaczęli go powolutku zapraszać. Ale Pszczółka Maja, no wiadomo, bo Pszczółkę Maję dostał w prezencie, troszkę się bał tego zaszufladkowania po latach, a w końcu ją ukochał i docenił i zawsze z nim była przez całe życie. No i Zacznij od Bacha. A Zacznij od Bacha to jest kompozycja taty i to jest kompozycja, która wygrywała po kolei praktycznie wszystkie Opola od 70 któregoś roku. I dla mnie to jest ta piosenka. Przy jakiejś okazji pozwoliłem sobie powiedzieć, że jedną z wielu zalet fenomenów Zbigniewa Wodeckiego było to, że on potrafił z lekkością i wdziękiem robić rzeczy, które innym by absolutnie nie uchodziły. I jakoś się w tym zawsze bronił. A może dlatego, że był po prostu prawdziwy, naturalny i uczciwy w tym, co robił. Nigdy jakoś tak nie pozował. Wydaje mi się, też nie przepadał za sztucznością, a myślę, że szczerość i naturalność zawsze się broni. A że talent wybitny, no to łatwość też. To jeszcze raz wrócę do czegoś, co powiedziałem chyba przy premierze tej nowej płyty, że mieliśmy problem, żeby uwierzyć, że pana Zbigniewa z nami nie ma. Mówię pana Zbigniewa, mimo że byłem z nim na ty. Jakoś nie bardzo mogliśmy się z tym pogodzić, a teraz okazało się, że mieliśmy rację, bo on po prostu jest. Jest na festiwalu, jest na płycie, jest i mam nadzieję, że długo będzie, bo jak nam pokazała cała Polska, że warto było i że przyjeżdża i że chce i że jest, tak. I będzie się z nami uśmiechał i pewnie opowiadał te swoje dowcipy, których był kopalnią. Kopalnią, tak. No i przede wszystkim nie tylko poczucie humoru, ale też pogoda ducha. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i gratuluję. Talk to you, the rose you grow, the moon, the smoke you share for two, and me. Your dreams are in the way you wear your coat on New Year's Eve till dawn, on August night so hot, and springs we miss a lot. So weird, your dreams can finally come, can make our day so bright, and stop your lonely tears, your tears. So weird, there's no more tea to sip for you, the clock is weary too, the day has gone too soon, and no one's here for you. For good night, love. Good night, love. Dreams are dancing still in your head. Try to keep them warm, make them stay. Good night, love. Good night, love. Barely feel the heat at my door. Windows closed, the day is past and gone. We died another little girl, a funny good only day, another little. Your dreams are where you meet with Mr. Quinn, tequila's mixed with gin. After a free day spleen, your sign is history. Dobranoc, dobranoc. We did an all good. Did it a good night. Barely feel the heat at my door. Windows closed, the day's past and gone. dobranoc, dobranoc. Wydydanano, kiedy gór, tydydadadu, tadudadu. Good night, love, good night, love. Barely feel the heat at my door. Windows closed, the days past and gone. Dobranoc. One day I'll fly away. Czternasta 37. Pani Katarzyna Wodecka powiedziała jeszcze na odchodnym, że w przyszłym roku chciałaby pokazać i teatr, i oratorię, i jazz, i jeszcze parę innych oblicz swojego taty. A Daria Zawiałow, która była gościem Tonacji Trójki kilkanaście minut temu, a teraz próbuje znów kompozycję Zbigniewa Wodeckiego, ma też swój nowy utwór z zupełnie innego projektu. Thank you.

Witam, Henryk Sytner. Uczestnicy naszej 48. akcji kolarskiej pedałują we wszystkich województwach. I wszyscy marzą o wspaniałej nagrodzie. Laureaci konkursu pojadą na rajd rowerowy na Majorkę. A o sukcesie zadecydują Wasze sprawozdania. Jury wybierze najlepsze. Ostateczny termin przesyłania prac to 1 sierpnia, ale my czekamy już teraz. Adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Wiem, że czekacie na podpowiedzi, dokąd warto się wybrać. Wiesław Piegat proponuje Polesie Lubelskie. Polesie Lubelskie jest odcinkiem od miejscowości Włodawa do Chełma. Przybliżę Państwu atrakcję tego odcinka, ponieważ Włodawa to jest miasto trzech kultur i tam szlak można rozpocząć. Kolejna miejscowość to jest Okuninka. Nie jest wielkiej odległości między miastami, ale Okuninka znana jest z tego, że ma wiele ośrodków wypoczynkowych i jezioro o nazwie Białe, bardzo atrakcyjne do kąpieli i do sportów wodnych. Kolejny odcinek z Okuninki wiedzie przez lasy Sosiborskiego Parku Narodowego. On ma trochę historyczne znaczenie, ten Sosibór, ale biorąc pod uwagę charakter wyjazdu, czyli rowerowy, no to na pewno atrakcją będą lasy sosnowe, pagórki, które tam są w tym rejonie. Chciałbym jeszcze powiedzieć tak na wszelki wypadek, że ten rejon właśnie, ten szlak prowadzi wzdłuż granicy między Polską a Białorusią i Ukrainą, także wzdłuż Bugu. Następnym rejonem jest Wola Uruska, też bardzo atrakcyjna z tym szlakiem rowerowym i chcę przy okazji zasygnalizować, że wszędzie jest możliwość spożywania i posiłków kupowanych w barach czy restauracjach, ale również noclegi w agroturystyce, także z tym nie ma kłopotu, jeśli ktoś sobie to rozplanuje na parę dni. Końcówką tej mojej propozycji jest Chełm. Znany z tego między innymi, że jest kopalnia kredowa z dawnych, prawda, urobku kredy i to nie jest nawet może koniec tego szlaku, który w międzynarodowym słownictwie określany jest jako Green Velo, ale z Chełma można nawet na parogodzinne, krótkie odcinki się przemieszczać. Także zachęcam Państwa, Polesie Lubelskie czeka. I łatwa trasa. Tak, to są łatwe odcinki trasy. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, organizacja pożytku publicznego, łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej. Upowszechnia wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Hey! Graj na całego i strzelaj do bramy! Dwie raty gratis dla ciebie mamy! Sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład Samsung Galaxy S9 Plus, za który zapłacisz tylko 3732 zł 40 groszy. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit.